erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby to lepiej działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. Żegnamy reklamy. Wtorek, 30 kwietnia, minęła godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Afera z udziałem byłego prezesa Orlenu. Koncern miał stracić ponad 1,5 miliarda złotych. Otrzymany wyrok w sprawie organizacji koncertu WOŚP w Gdańsku w styczniu 2019 roku. Komisja Europejska wzywa Polskę do poprawy planów dotyczących celów klimatycznych. Były prezes Orlenu zapewnia, że miał i ma zaufanie do swoich współpracowników. Daniel Obajtek napisał tak w oświadczeniu przesłanym Onetowi. Portal ujawnił, że wewnętrzne służby bezpieczeństwa Orlenu ostrzegały Daniela Obajtka przed współpracą z pochodzącym z Libanu Samerem A, podejrzewanym o kontakty z terrorystyczną organizacją Hezbollah, na dodatek zamieszanym w nielegalny obrót ropą z Iranu. Prezes koncernu miał zlekceważyć ostrzeżenia i mianować Samera S szefem szwajcarskiej spółki Orlenu. W efekcie firma straciła 1,6 mld złotych, co wyszło na jaw dopiero po utracie władzy przez PiS i odwołaniu Obajtka, podał Onet. W tej sprawie premier Donald Tusk miał rozmawiać wieczorem z prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem i koordynatorem służb Tomaszem Siemoniakiem. Wyjaśnienie ewentualnych nieprawidłowości w pracy byłego prezesa Orlenu zapowiedział poseł Polski 2050 Rafał Komarewicz. To jest nieprawdopodobne, że prezes w ten sposób podchodzi do kwoty 230 czy 40 milionów dolarów. I ja jestem w ogóle też zdziwiony, że prezes może podejmować takie decyzje, kiedy wszyscy mówią: nie, nie rób tego. Te wszystkie afery, a w szczególności tą dotyczącą Orlenu, musimy dokładnie wyjaśnić. Rafał Komarewicz dodał, że za takie afery płacą podatnicy. Sąd w Gdańsku prawie w całości utrzymał w mocy wyrok niższej instancji. W procesie dotyczącym niewłaściwej organizacji koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym mieście 13 stycznia 2019 roku. To wtedy Stefan W. wszedł na scenę i śmiertelnie ugodził nożem prezydenta Pawła Adamowicza. A w lutym ubiegłego roku sąd rejonowy skazał właściciela nieistniejącej już agencji ochrony Tajfun Gracjana Z na 0,5 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata oraz byłego dyrektora firmy na 5 miesięcy, również w zawieszeniu na 2 lata. Pozostali oskarżeni, dwaj policjanci, gdański urzędnik oraz 2 osoby z Regionalnego Centrum Wolontariatu zostali uniewinnieni. Sędzia Izabela Retyk odrzuciła apelację prokuratora i właściciela agencji Tajfun. Zdaniem Sądu Okręgowego, wbrew odmiennym wywodom apelacji, sąd pierwszej instancji w sposób bardzo prawidłowy, rzetelny przeanalizował zebrany w sprawie materiał dowodowy i na jego podstawie poczynił trafne i odpowiadające prawdzie ustalenia faktyczne. W sprawie byłego dyrektora Agencji Ochrony Dariusza S. sąd uchylił wyrok, ponieważ uznał, że jego prawo do obrony zostało naruszone. Podczas jednej z rozpraw zabrakło jego obrońcy. Ponad 13 tysięcy kobiet przeszło w tym roku kwalifikację wojskową. Przed komisjami stawiła się rekordowa liczba pań. Wezwania dostały kobiety, które mają potrzebne dla wojska umiejętności i wykształcenia. To przede wszystkim absolwentki studiów medycznych, lekarki i pielęgniarki, ale też studentki psychologii czy weterynarii. Moje koleżanki już podostawały wcześniej takie listy, więc nie każda się spodziewa, że może zawsze dostać. Bardziej jako obowiązek, no musiałyśmy tutaj przyjść, nie było odwrotu, także nie mamy wyboru. Tylko w Małopolsce na kwalifikacje wezwania otrzymało ponad 1,5 tysiąca kobiet. To 3 razy więcej niż w poprzednich latach, mówi podpułkownik Paweł Wójcik z Krakowskiego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. W tych zawodach, o tych kwalifikacjach, gdzie wojsko potrzebuje bardzo dużo osób na czas mobilizacji w czasie wojny, to zostały też kobiety wezwane. Do końca tego miesiąca przed komisjami lekarskimi stawi się około 230 tysięcy osób. W większości to młodzi mężczyźni urodzeni w 2005 roku. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Komisja Europejska wezwała Polskę do poprawy planów dotyczących celów klimatycznych. Są za mało ambitne, oceniła Bruksela. Oprócz Polski krytyczne uwagi usłyszała też Bułgaria. Chodzi o zobowiązania w ramach Zielonego Ładu, które mają doprowadzić do zmniejszenia emisji CO2 do 2030 roku o co najmniej 55%. To cel ogólny, a unijne kraje miały przygotować plany, jak zamierzają go zrealizować. Polska wysłała swój plan do komisji w marcu. Napisała w nim, że prognozy dotyczące całej gospodarki wskazują na możliwe redukcje gazów cieplarnianych na poziomie 35% w 2030 roku w stosunku do 1990. Polska zaznaczyła, że do 2021 roku ograniczenie emisji wyniosło 15% i że najnowszy cel będzie się wiązał ze znaczącą, bo 20% redukcją w ciągu niespełna dekady. To nie przekonało Komisji Europejskiej, która czeka na poprawiony plan. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec sprawa jak z naukowej sytuacji Schrödingera. Kot przypadkiem wysłany w paczce z amerykańskiego Utah do Kalifornii. Zwierzę przeżyło 6-dniową podróż. Kotka Galena weszła do pudła, w którym jej właściciele umieścili 5 par butów kupionych w Amazonie, by je odesłać. Ponieważ raczej nie miałczy, a paczka była i tak ciężka, nikt nie zorientował się, że nadaje pocztą zwrotną przesyłkę z butami i kotem. Za to tego samego dnia rodzina uznała, że Galena zaginęła. Kilka dni później zadzwonił do nich weterynarz z Kalifornii. Poinformował, że na podstawie chipa ustalił, iż kotka znaleziona przez pracowników Amazona w pudle ponad 800 km do domu należy do nich. Właściciel poleciał do Kalifornii i odzyskał zgubę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O kocie w worku to słyszałem, ale o kocie w pudle pierwszy raz. Wiosna ewidentnie czekała na majowy długi weekend i przyszła w Jeleniej Górze. Już o poranku polecają się krótkie rękawki i lekki ubiór ogólnie, bo w Jeleniej Górze już o 6 niemal 20 stopni Celsjusza. To może to już lato? No a może nie, bo są też miejsca rześkie jak Zakopane, tam 7 stopni, czy tereny nadmorskie 8-9. Ale to wczesny ranek, a w najcieplejszym momencie dnia będzie ciepło i słonecznie, od 20 stopni na obszarach podgórskich i wschodzie do nawet 27 w pasie centralnym i na zachodzie kraju, chłodniej nad morzem do 20 stopni. Wiatr ma być dziś umiarkowany, tylko okresami porywisty, na ogół z kierunków wschodnich, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hektopaskali i będzie spadać. Mamy 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. I mamy wtorek, ale wtorek jak piątek, a dla wielu środek dodatkowo wydłużonej majówki. To ostatni dzień kwietnia, Wigilia Święta Mistrzów Grillowania. Nie uwierzę, jeśli ktoś mi powie, że nie rozpoczyna tego dnia w dobrym humorze. Tym bardziej, że za oknami piękne słońce, no może z wyjątkiem Pomorza Zachodniego, ale proszę nie szukać wymówek i czuć się dobrze. A w Trójce zadbamy o poranku o najlepsze towarzystwo muzyczne i tematyczne także. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Będziemy tutaj do 9:00. Zapraszamy do kontaktu w każdej, nie tylko radiowej sprawie. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu, a Jerry Rafferty to nasz pierwszy muzyczny gość w tej audycji. Baker Street. Light in your head and dead on your feet. Well, another crazy day. You'll drink the night away and forget about everything. This city desert makes you feel so cold. It's got so many people, but it's got no soul. And it's taking you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. You used to think that it was so sun is shining, it's a new morning. You're going, you're going Seplasam, jeśli będę dziś trochę seplenił, ale ta poranna herbata tak pięknie pachniała, że rzuciłem się na nią nieco zbyt szybko i język popazony. Trudno, damy radę, a o czym powiemy w porannej audycji w Trójce, a między innymi o zachowaniach, które powodu do chluby nie przynoszą, o kradzieżach w sklepach. Ja tego nie sprzedałam, tego nie ma na półce, a wiem, że było, a nie mam. Jeżeli mówimy o kradzieży piw, energetyków, kanapek, no to jest standard. To dzień w dzień niestety łapiemy non-stop. Samoobsługowe kasy w dyskontach kuszą złodziei, a ci bezwzględnie z okazji korzystają. No, wstyd i tyle. Czego za to nie musimy się wstydzić? No, chociażby coraz powszechniejszego korzystania z grup umożliwiających kupowanie czy zdobywanie przedmiotów z drugiej ręki. Były już samochody. W grupie była oddana za darmo przyczepa kempingowa, która była w dosłownie w idealnym stanie. Maszyna do druku wielkoformatowego przemysłowa taka. Był człowiek, który miał do remontu domek na działce, ale taki piętrowy, fajny, normalny do zamieszkania. I cały kapitalny remont tego domu zrobił rzeczami pozyskiwanymi w grupie. W mediach społecznościowych, grup sąsiedzkich czy nawet ogólnopolskich umożliwiających zdobywanie atrakcyjnych, używanych towarów jest coraz więcej, a dają nie tylko satysfakcję z wykorzystania okazji. Okazję wynikającą z włoskiego prawa wykorzystuje za to tamtejsza premier Giorgia Meloni. Ogłosiła, że będzie jedynką na wszystkich listach swojej partii w czerwcowych wyborach do Europarlamentu. Mandatu nie przyjmie, to też już zapowiedziane, ale chce stać się motorem list. I o tym nieco absurdalnym rozwiązaniu powiemy dziś także w porannej audycji. Ale zaczniemy od przypominajki, bo tak, dziś 30 kwietnia, czyli ostatni dzień na rozliczenie się z fiskusem. A to moment, który mogą próbować wykorzystywać cyberprzestępcy. Oszuści preparują maile w taki sposób, żeby wyglądały na wysłane przez instytucje rządowe. Wiadomości z informacją o przyznaniu zwrotu, brakujących danych lub potrzebie dokonania korekty to tylko niektóre motywy wykorzystywane przez cyberprzestępców w tym okresie. Maile te mogą zawierać linki z przekierowaniem do fałszywych stron rządowych lub zainfekowane załączniki. Proszę uważać, ale proszę się nie stresować. Czasu jest niewiele, bo kilkanaście godzin, ale w wersji internetowej złożenie deklaracji podatkowej zajmuje jakieś 5 minut. Mi zajęło wczoraj 4 minuty i 17 sekund, co zostało policzone. A wyświetlacz w studiu Trójki właśnie zaczął odliczać 16 sekund instrumentalnego wstępu do utworu In The Morning grupy The Coral, więc mogę mówić jeszcze przez chwilę, ale nie grają. Shut the bedroom window in the morning. Go to the shop, make plans to be leaving in the morning. Thought I was sleeping, it was just a dream. An alley cat chewing on dead leaves in the morning. She'd already rubbed it off in the morning. Out of the dark and into the light. When the morning comes, I will be all but it's still the same. In the morning. Mamy 20, no prawie 19 minut po 6, a to oznacza, że 14 i 4, no niecałe 18 godzin zostało na rozliczenie się z fiskusem, dosłownie kilkanaście godzin. No tyle mają ci, którzy jeszcze nie rozliczyli się z fiskusem za ubiegły rok. Pytanie, czy to powód do paniki? Stanie w kolejkach na poczcie już nam nie grozi, a ba, część z nas w ogóle nie musi nic robić. O szczegółach Kuba Witkowski. Ten zegar zaczął tykać w połowie lutego. Dziś przestanie, bo kończy się czas rozliczania z fiskusem za miniony rok. W tym roku wypada ostatni dzień terminu 30 kwietnia. Do północy jak najbardziej. Zapraszamy serdecznie. Zachęcała w Polskim Radiu Emilia Folfoszyńska z Ministerstwa Finansów. Zwykle po tego typu przypomnieniach wielu z nas jeżył się włos na głowie, bo docierało do nas, że jeszcze tego nie zrobiliśmy. Przez lata skutek był taki, że na pocztach i w skarbówkach ludzie stali w gigantycznych kolejkach, ale to już przeszłość. Statystyki bardzo jasno pokazują, w jaki lawinowy sposób ludzie jednak korzystają z usług elektronicznych, z internetu, z możliwości składania zeznań również przez usługę Twoje PIT. Oczywiście wciąż można to zrobić za pośrednictwem poczty lub osobiście, ale po co? Pytanie, co jeśli byśmy i do północy w ogóle tego nie zrobili? Jeżeli prześpimy ten termin, e-PIT tak zwany rozliczy nas samodzielnie. Uspokaja szef Katowickiej Izby Skarbowej Rafał Sitko. Usługa, która jest udostępniona, powoduje, że w przypadku braku złożenia samodzielnie rozliczenia, każdy podatnik, który pracował na podstawie umowy o pracę czy też zlecenia, zostanie automatycznie przez system rozliczony. System ten jedynie może nie uwzględnić ulg bądź nie pozwoli na wspólne rozliczenie małżonków. Trzeba jednak pamiętać, że automat nie zadziała w przypadku, gdy zaczęliśmy już coś modyfikować w naszym rozliczeniu, ale tego nie skończyliśmy, bo na przykład nie mamy pewności, jak się rozliczyć. Te osoby, jeśli tacy są nasi słuchacze, to powinny to swoje zeznanie zatwierdzić i wysłać do administracji skarbowej. Radzi Michał Kasprzak z Biura Prasowego Katowickiej Skarbówki i dodaje, że lepiej wysłać niewłaściwe rozliczenie, niż nie zrobić tego w ogóle. Taki podatnik oczywiście może też to zeznanie potem w maju, już po jego zatwierdzeniu, na przykład skorygować, składając korektę w urzędzie skarbowym. Zupełnie inaczej ma się sytuacja osób prowadzących na przykład działalność gospodarczą. One nie mają co liczyć na automatyczne wysłanie rozliczenia. W przypadku tych osób, które składają na przykład PIT-36, PIT-36L czy PIT-28, te osoby powinny pamiętać. Bo i tu nie warto zawalać terminu. Spóźnienie może się bowiem zakończyć grzywną, odsetkami za zwłokę z uregulowaniem podatku, kontrolą skarbową lub odmową odliczenia niektórych wydatków. Stąd i w tym przypadku lepiej źle, ale terminowo się rozliczyć, niż nie zrobić tego wcale. Te nasze zeznanie podatkowe wysyłamy do 30 kwietnia. Jeśli mamy wątpliwości, powinniśmy wypełnić według naszej najlepszej wiedzy, jak najbardziej starannie, i jeśli okaże się, że jednak popełniliśmy pomimo tej staranności błąd, to zawsze mamy prawo do tego, żeby to zeznanie skorygować. A pracownicy skarbówki nam w tym pomogą. I jeszcze jedno, rozliczanie na ostatnią chwilę to też narażanie się na oszustwa. Oszuści preparują maile w taki sposób, żeby wyglądały na wysłane przez instytucje rządowe. Ostrzega Leszek Tasiemski, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Wiadomości z informacją o przyznaniu zwrotu, brakujących danych lub potrzebie dokonania korekty to tylko niektóre motywy wykorzystywane przez cyberprzestępców w tym okresie. Maile te mogą zawierać linki z przekierowaniem do fałszywych stron rządowych lub zainfekowane załączniki. Dlatego stara mądrość ludowa, głosząca, że co masz zjeść dzisiaj, zjedz jutro, a co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj, w przypadku rozliczenia PIT jak najbardziej się sprawdza. Argument za szybkim rozliczeniem jest też taki, że zwrot podatku otrzymamy nawet na następny dzień, bo teraz to może potrwać znacznie dłużej. No, trzeba wiedzieć, że po rozliczeniu elektronicznym skarbówka ma na taki zwrot do 45 dni. Chyba że posiadamy kartę dużej rodziny, wówczas fiskus ma na to miesiąc. Jeśli zaś papierowy PIT wyślemy tradycyjną pocztą lub złożymy go osobiście w urzędzie, to nadpłacony podatek otrzymamy z powrotem nawet po 3 miesiącach. Tak to wygląda. No i przypominamy, po raz kolejny, dziś 30 kwietnia, ostatni dzień na rozliczenie się z fiskusem, uwzględnienie ulg chociażby, no bo system sam, jak słyszeliśmy, tego nie zrobi. The Black Keys, Forgot to Be Your Lover, teraz w Trójce. Love.

Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, rowery elektryczne. W super niskich cenach. Do Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. A w skrócie serwisu Trójki Romuald Wójcik. W Kijowie odbyło się spotkanie przewodniczącego Parlamentu Ukrainy z grupą parlamentarzystów z Polski. Omówiono m.in. konieczność dalszego wsparcia wojskowego dla Ukrainy oraz dalszą drogę tego kraju do Unii Europejskiej i NATO. Z Rusłanem Stefanczukiem spotkali się posłowie Aleksandra Wiśniewska, Joanna Kluzik-Rostkowska, Jacek Karnowski i Marcin Bosacki oraz wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka. Jak relacjonował po spotkaniu w mediach społecznościowych ukraiński polityk, Ukraina pilnie potrzebuje dodatkowych systemów obrony powietrznej, aby chronić miasta przed atakami rakietowymi Federacji Rosyjskiej. Pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Ratownicy WOPR i policjanci apelują o ostrożność. W Bugu, w miejscowości Kamieńczyk na Mazowszu utopiło się 2 nastolatków. Wczoraj przed 18:00 świadek zdarzenia zaalarmował Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Na miejsce przybyli strażacy. Natychmiast rozpoczęli przeszukiwanie rzeki i nadbrzeża. Chłopców znaleziono za pomocą sonaru. Jeden z nich miał 15 lat. Wiek drugiego nie został do wieczora potwierdzony. Od dziś do poniedziałku wzmożone kontrole na drogach. Policjanci sprawdzać będą m.in. trzeźwość kierowców, mówi nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Nad tym bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego czuwać będą policjanci w białych czapkach, w tym policyjne grupy SPID, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, takim jak m.in. nieprzestrzeganie ograniczeń prędkości. Podczas pełnienia służby funkcjonariusze będą również sprawdzać sposób przewożenia pasażerów w pojazdach. Ważne jest, aby wszyscy podróżujący mieli zapięte pasy, a dzieci były przewożone w fotelikach bezpieczeństwa. Kolejny serwis Trójce o 7:00. Zachmurzenie będzie dziś małe, okresami umiarkowane, a w skrócie oznacza to, że czeka nas słoneczny wtorek. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza w obszarach podgórskich i na wschodzie do nawet 27 w pasie centralnym i na zachodzie kraju. Drobnym druczkiem tylko dodajemy nieco chłodniej nad morzem od 17 do 20 stopni. No, Wigilia majówki szykuje się nie tyle wiosennie, co wręcz letnio. 28 minut pozostało do 7:00, tu Trójka i audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Shadows, but

19 minut pozostało do godziny 7. Przegląd prasy. Spoglądamy w niebo, przeglądając portale internetowe. To znaczy tak wirtualnie, proszę w niebo tak literalnie, odważnie nie spoglądać, bo słońce od rana daje czadu. Na Interi przeczytamy o komecie jaśniejszej od większości gwiazd. Kometa C2023A3. To obiekt, który ma szansę zapisać się w historii astronomii i wtedy pewnie zapamiętamy C2023A3. W trakcie zbliżenia do Słońca ma być jaśniejszy od większości gwiazd widocznych na nocnym niebie, a to jest rzadkim zjawiskiem. Trzeba będzie jednak na nie poczekać, bo obecnie kometa znajduje się około miliarda kilometrów od Ziemi. Każdego roku astronomowie odkrywają kilkadziesiąt nowych komet. Większość z nich świeci jednak zbyt słabo, aby dostrzec je gołym okiem. No inaczej ma być w przypadku obiektu C2023A3. To obiekt odkryty przez astronomów z obserwatorium Purple Mountain w Chinach, a także systemu Atlas. Kometa znajduje się obecnie gdzieś pomiędzy orbitami Jowisza oraz Saturna. No to tak sobie możemy wyobrazić, prawda? Na oko. Na ten moment kometa jest około 60 tysięcy razy za słaba, aby była widziana przez człowieka gołym okiem, ale to ma ulec zmianie w momencie jej zbliżenia się w kierunku Słońca. Do najbliższego przelotu w okolicy Ziemi i Słońca dojdzie za kilka miesięcy i to wtedy kometa ma szansę zafundować nam zjawiskowe widowisko. Jeśli obiekt spełni pokładane w nim nadzieje, no to rozbłyśnie na nocnym niebie Ziemi w drugiej połowie września 2024 roku. No, czyli właśnie za kilka miesięcy, ma być widoczny także w pierwszej połowie października. No to uzbrajamy się w cierpliwość. Nie może zabraknąć w przeglądzie prasy tematu sportowego, tematu, który od wczoraj po prostu musi się klikać. Tak pisze się historię niesamowity hat-trick Roberta Lewandowskiego, to akurat artykuł ze strony Przegląd Sportowy Onet. Chłodny, deszczowy wieczór w Barcelonie przerodził się w historyczne wydarzenie dla polskich kibiców, choć długo nic nie zapowiadało takiego koncertu. Pierwsza połowa meczu z Walencją była dla Roberta Lewandowskiego do zapomnienia, Polak był kompletnie niewidoczny i bezproduktywny, ale wszystko diametralnie zmieniło się po przerwie. Najpierw w 49 minucie polski napastnik musnął futbolówkę głową po rzucie rożnym, no dosłownie zaczepił czupryną i po chwili piłka zatrzepotała w siatce. W 82 minucie wykorzystał zamieszanie w polu karnym Walencji i ponownie po strzale głową mógł celebrować zdobytego gola. A to nie było ostatnie słowo Lewego. Ukoronowaniem tego historycznego występu było trzecie trafienie w doliczonym czasie gry. Lewandowski jak za starych, dobrych czasów w barwach Bayernu Monachium uderzył bezpośrednio z rzutu wolnego. Golkiper Walencji był bezradny. Widziałem tego gola, bramka, palce lizać. Mecz skończył się wygraną Barce 4-2. No, panie Robercie, gratulacje. A to pierwszy hat-trick kapitana reprezentacji Polski w Lidze Hiszpańskiej. No i znów daje nam nadzieję, bo przecież euro coraz bliżej. A teraz wracamy jeszcze do wieści wczorajszych, ale wciąż szeroko komentowanych w sieci. Przeczytamy o nich m.in. na portalu polskieradio24.pl. Po dwóch tygodniach konkursu ustalono, jak będą się nazywać polskie myśliwce F-35. Na polskim niebie pojawią się husarze. Do tej pory w lotnictwie nazwy poszczególnych statków powietrznych opisywano nazwami ptaków drapieżnych, stąd w polskim wojsku funkcjonują m.in. śmigłowce o nazwie Sokół, czy samoloty wielozadaniowe F-16 nazywane jastrzębiami. Ale to się zmienia, no bo będą husarze. Łącznie polskie siły powietrzne mają otrzymać 32 maszyny F-35. One razem z myśliwcami F-16 będą stanowić trzon polskiego lotnictwa bojowego, no i będą też stanowić małą zagadkę językową, tak myślę. Bo to chyba należy powiedzieć 32 husarzy, prawda? Oczywiście to nie była jedyna propozycja. Internauci zgłaszali też na przykład nazwy Harpia, Orzeł, Raruk czy Pustułka, czy inne zwierzęce nazwy. No i było też Dracarys, czyli hasło znane z serialu Gra o Tron. Moim zdaniem bardzo ciekawe jako propozycja. Ostatecznie padło na husarza. No i można tylko żałować, że konkurs rozstrzygnięty został już wczoraj, przed meczem Barcelony, bo na fali występu Roberta Lewandowskiego można by się zastanowić, czy F-35 Lewy nie byłoby dobrym pomysłem. Albo F-35 Robert. O! To by przecież można rozważyć. Na zegarze 14 minut do 7, a to jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. zrobić zdjęcie. Nie takie słodkie jak z wakacji. Jak już to paszportowe prędzej. Ty mówisz do mnie coś o końcu. Nic z tego szumu nie wynika. Wszystko się dzieje jak slow motion. Czuję, że więcej nie wytrzymam. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał. Teraz już rozumiem. Co dobre mówią, zawsze szybko mija. Szybko mija. Chyba właśnie mi odbija. Bo nikomu tak jak tobie w życiu nie wierzyłam. Nie wierzyłam. Magiczne dźwięki od Darii ze Śląska w Trójce, 11 minut przed siódmą, a teraz magia radia zabierze nas do miejsca, w którym można za darmo zdobyć telewizor, lodówkę czy nawet parkiet do mieszkania. Albo oddać swoje niepotrzebne sprzęty. Tak zwane grupy śmieciarkowe to trend, który opanował internet. Zdarzają się w nich osoby majętne, zdarzają się uboższe, a łączy ich idea zero waste, która powoduje, że stare przedmioty znajdują nowy dom zamiast wylądować na śmietniku. Zamiast śmieciarką zabiera się je na przykład rowerem. Jadą książki z drugiej ręki albo trzeciej, ale kto to właściwie wie? Szyszkodar, czyli krakowski skrzat książkowy, rozwozi zdobyczne lektury po parkowych biblioteczkach. Cześć, tu Szyszkodar. Ratuję książki wyrzucone na śmieci lub odbieram je od osób, które już ich nie chcą i zawożę swoim pięknym rowerem cargo do biblioteczek plenerowych. Bardzo to się wszystkim spodobało. Ostatnio, jak miałem postój na rynku, zatrzymała się przy mnie jedna pani przewodniczka, przywitała się i powiedziała do młodzieży, którą oprowadzała: proszę zobaczyć, najlepsza wizytówka Krakowa, pan Szyszkodar, który ratuje książki. Rzeczy używane przeżywają swój renesans. Największe polskie platformy sprzedażowe uruchamiają w sieci kąciki wymiany używanych przedmiotów. Młodzi i starsi ludzie przejmują sprzed kontenerów wyrzucone fotele czy stoły, a wizyta w second handzie nie jest już niczym wstydliwym. W wielu polskich miastach funkcjonują grupy społecznościowe, na których uczestnicy wymieniają się informacjami o skarbach na śmietnikach. Kiedyś brało się coś ze śmietnika, to był trochę taki underground. Ja wrzucając pierwszy post przy śmietniku miałam takie poczucie troszeczkę łamania tabu, robienia czegoś takiego zaskakującego. Trochę mnie to bawiło, że daję zdjęcie czegoś pod śmietnikiem, co ktoś może zabrać. Natomiast teraz mam wrażenie, że to się staje tak zwanym new normal. Mówi Dominika Szaciło, założycielka ogólnopolskiej inicjatywy Uwaga, śmieciarka jedzie. Grupy tak zwane śmieciarkowe, na których można za darmo zdobyć różne przedmioty, to prawdziwa kopalnia osobliwości, a czasem zapis prawdziwie romantycznych historii. Przez pewien czas była taka moda, trend, żeby oddawać jeden klapek firmy Eko. One były dość drogie, te japonki. No i zdarzało się, że jeden się popsuł. I okazało się, że ktoś postanowił oddać taki klapek i ten klapek znalazł parę. Także takie rzeczy zawsze mnie bardzo bawią i sobie myślę, kurczę, ile takich klapków poleciało do śmieci, a tutaj gdzieś jakaś para jest w innym śmietniku. Zdarzają się klapki szukające pary. Swój dom odnajdują także dziurawe garnki czy potłuczone talerze. Czasem jednak ludzie pozbywają się przedmiotów o zaskakująco wysokiej wartości, mówi Adam Fotek, założyciel grupy Kraków Oddam za Darmo i fundacji Z Rąk do Rąk. Cały czas nam opadają szczęki. W grupie były już samochody, w grupie była oddana za darmo przyczepa kempingowa, która była w dosłownie w idealnym stanie. Ona była po prostu brudna, bo ktoś ją gdzieś pewnie sobie zakupił, stała ileś lat w ogrodzie. Okazało się, że jednak nie było na nią pomysłu. Ktoś szukał, więc ten ktoś oddał. W grupie są oddawane przedmioty typu Thermomix, Lidlomix, Biedronkomix i te inne miksy. Maszyna do druku wielkoformatowego przemysłowa taka. Był człowiek, który miał do remontu domek na działce, ale taki piętrowy, fajny, normalny do zamieszkania i cały kapitalny remont tego domu zrobił rzeczami pozyskiwanymi w grupie. Może nasze społeczeństwo nie jest aż tak hedonistyczne, jak zwykliśmy sądzić, zastanawia się Bartłomiej Biga, ekonomista z Krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Z jednej strony mówimy, że mamy ogromny konsumpcjonizm, że ludzie kupują coraz więcej nowych rzeczy. Być może chcemy mieć rzeczy dużo, ale już myślimy o tym trochę bardziej, także uwzględniając na przykład racje środowiskowe. Wiele osób właśnie z tego względu, nie ze względu na finanse, ale ze względu na troskę o środowisko, chętnie sięga po stare rzeczy. Nawet są silne naciski na to, żeby Unia Europejska wprowadzała regulacje, które na przykład pozwalają nam naprawiać stary sprzęt elektroniczny, że to musi być dostępne dla nas całkiem dobrze. Naprawiamy, odzyskujemy, oddajemy i dzielimy się. Jest nadzieja dla planety. O tym trendzie mówi również powiedzenie, które w ostatnich latach w Polsce zaczyna powoli nabierać statusu przysłowia. Gratis to uczciwa cena. O śmieciarkowych grupach opowiadała Martyna Masztalerz, a o idei Zero Waste porozmawiamy jeszcze w trójce po siódmej. W studiu odwiedzi nas Filip Piotrowski. Państwo mają na koncie jakieś efektowne zdobycze z tego typu grup? Darmowe przedmioty za cenę transportu? 2 dwójki i 7 trójek. Down to the sound of a singular mind, and we like criminals when criminals are treating us kind. For the subliminal freaks with their invisible style who can't smile, you're on trial. I place a bet on a game knowing no one will score, and break a sweat watching the greats dragging their feet on the floor. Is it ambitiously weak to be proficiently poor and still smile when on trial? But still, it's ace, top, mid, boss, that's boss, class, sweet, geese, not bad. So lay waste to your superiors to lighten the mood, or kowtow to your inferiors for fear you'll look rude. If you don't, are your interiors as perfectly skewed as mine are? Maybe I'll show you sometime. Ah!